ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम अधिकरण का विचार कल संपन्न हुआ। द्वितीय अधिकरण का विचार आज प्रारंभ होना है। पंचाग्नि विद्यास्थ वाक्य को विषय बना करके प्रथम अधिकरण ने इष्ट पूर्त दत्त कर्मकारी जो कर्मी हैं वे भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के अपने द्वारा किए गए इष्टादि कर्मों का फल भोगने के लिए स्वर्ग में जाते हैं, इस बात को सात सूत्रों से बताया। अब वहाँ रहने के पश्चात हमेशा हमेशा के लिए तो रहना वहाँ होना नहीं है, वापस आना होता है। तो स्वर्ग से जब मृत्युलोक के ओर उनकी आगति होती है, यहाँ से जाते हैं तो गति हुई और वहाँ से आ रहे हैं यहाँ, तो आगति आगमन। तो यहाँ से गए कर्म करके वहाँ रहे और वहाँ से वापस आ रहे हैं, तो वापस आ रहे हैं तो बिल्कुल पॉकेट खाली करके आते हैं, उनका कोई कर्म अभुक्त रहता ही नहीं, सारे अभी तक किए हुए कर्मों का फल भोग करके स्वर्ग में आते हैं, या कुछ कर्मों का फल स्वर्ग में भोगते हैं और कुछ बाकी रहते हैं और उन अभुक्त बाकी कर्मों के साथ इस लोक में आते हैं। ये एक संशय स्वर्ग से मृत्यु लोक में आने वाले जीवों के विषय में होता है। उस संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल विचारात्मक द्वितीय अधिकरण की प्रवृत्ति है। तो द्वितीय अधिकरण की जो अवतरण टीका है इसे देखिए। पहले एक वाक्य है, इदानीं गत्यंतर भाविनिम आगतिम निरूपयति कृतात्यय इति। तो गति के अनंतर होने वाली जो आगति है उसे बताया जा रहा है। गति का निरूपण करने के बाद आगति का निरूपण करते हैं, क्योंकि गति पहले होगी स्वर्ग में, जाएंगे तब लौटेंगे। तो स्वर्ग में गति हुई तो गति के अनंतर होने वाली जो वापसी है उस वापसी का निरूपण किया जा रहा है, कैसे वापस आते हैं। तो कृतात्यय इत्यादि चार सूत्रात्मक जो ये अधिकरण है इसी के लिए है। अब इस चार सूत्र तथा चार सूत्रों के भाष्य के द्वारा कृतात्यय अधिकरण के विस्तृत स्वरूप को बताएंगे भाष्यकार भगवान। तो पहले संक्षिप्त स्वरूप को बताने के लिए जो दो श्लोक हैं भारती तीर्थ जी के द्वारा लिखित, इनका उच्चारण एवं अर्थानुसंधान किया जाए, फिर विस्तृत भाष्य के माध्यम से इस अधिकरण का स्वरूप देखेंगे। स्वर्गावरोही क्षीणानु सयः यासानुसयोऽथवा यावत् संपात वचनात् क्षीणानुसय इष्यते जातमात्रस्य भोगित्वात् ऐकभव्ये विरोधतः चरणश्रुतितः सानु सयः कर्मांतरैरयम्। तो स्वर्गावरोही क्षीणानुसयः सानुसयो अथवा, ये जो प्रथम श्लोक का पूर्वार्ध है विषय तथा संशय को बताता है। श्रुति कहती है तस्मिन् यावत् संपातम् उषित्वा अथ एतम् एव अध्वानम् पुनर्निवर्तन्ते यथेतम्। यह श्रुति स्वर्ग में गए हुए जीवों का पुनरागमन बता रही है। तो ये श्रुति है इस अधिकरण का विषय, इस श्रुति का अर्थ है इस अधिकरण का विषय, और इनको विषय बना करके स्वर्ग से आने वाले जो जीव हैं इनको कहा जाता है स्वर्गावरोही जीव। स्वर्ग से अवरोहण हो रहा है, जाने वालों को कहा जाता है स्वर्ग आरोही, स्वर्गारोही, जैसे पर्वतारोही, और नीचे उतरने वाले पर्वत अवरोही। तो स्वर्ग में जाने वाले स्वर्गारोही और नीचे आने वाले स्वर्गावरोही, तो ये जो स्वर्गावरोही जीव है वह क्षीणानुसय, इसमें अनुसय शब्द का अर्थ है कर्मशेष। तो स्वर्गावरोही जो जीव है वह कर्मशेष रहित होकर के पृथ्वीलोक में आता है, स्वर्ग से अवरोहण करता है। इसमें कर्म शब्द से लेना उसके द्वारा अनुष्ठित जितने कर्म हैं वे सब, मनुष्य शरीर छोड़ते समय जो जो कर्म अभुक्त रहे उसके वे सब कर्म, उसमें अनुसय शब्द से पूर्व पक्ष के मत में लिए जाएंगे। स्वर्गीय शरीर से की प्राप्ति होती है संचित और प्रारब्ध जितने भी कर्म हैं उन सब को भोगने के लिए, ऐसा पूर्व पक्षी का मानना रहेगा। इसलिए उनके दृष्टि में तो सारे कर्म वहाँ स्वर्ग में भोगता है, वो कोई कर्म शेष नहीं रहता। इसलिए क्षीणानुसय होकर के आता है, मतलब सारे जितने कर्म किए हुए थे स्वर्ग में पहुँचने से पहले उन सब का फल स्वर्ग में भोग करके बिल्कुल एक भी कर्म शेष नहीं रहता, ऐसी अवस्था में आता है। ऐसे जीव को कहा जाता है क्षीणानुसय जीव। अनुसय का अर्थ है कर्मशेष, और क्षीण अनुसय का अर्थ निकलेगा कर्मशेष रहित, कोई उसका कर्म किया हुआ शेष नहीं रहेगा, सब का फल भोग करके उनको समाप्त कर चुका रहेगा। कोरा कागज बनकर के आएगा। एक पक्ष है यह संग, तो स्वर्गावरोही क्षीणानुशय याति आता है आयाति, अथवा सानुशय आयाति ऐसा लगाना। तो दूसरी कोटि है कि स्वर्गावरोही सानुशयो, तो सानुशय वापस आता है का मतलब कुछ कर्मों को स्वर्ग में भोग दिया और कुछ कर्म भोगने बाकी हैं, ऐसी स्थिति में आता है। कर्म शेष से यानी अभुक्त, पहले किए हुए अभुक्त कर्मों से युक्त होकर के आएगा, सारे के सारे कर्मों को स्वर्ग में ही नहीं भोगेगा कर्मफल को। तो सानुशयो याति अवरोहति, स्वर्ग से अवरोहण करता है। इस प्रकार संशय होने पर प्रथम श्लोक के उत्तरार्ध में पूर्व पक्ष का निश्चय बताया जा रहा है स्वर्गावरोही के विषय में। तो क्षीणानुशय इष्यते, जो चतुर्थ पाद है प्रथम श्लोक का, क्षीणानुशय इष्यते, इसमें क्षीणानुशयी अक्षय के साथ प्रथम पद का अन्वय कर लेना, स्वर्गावरोही क्षीणानुशय इष्यते, स्वर्ग से अवरोहन करने वाला सारे कर्मों को भोग करके स्वर्ग से खाली हाथ लौटता है, सारे कर्म कोई कर्म उसके साथ में नहीं आता है, कर्म शेष रहित होकर के आता है, ऐसा मानना उचित है। इष्यते ये पूर्व पक्षी कहते हैं, कहा ऐसा, इसमें हेतु, तो हेतु बताते हैं यावत संपात वचनात्, तो तस्मिन यावत संपातम उषित्वा, ये जो श्रुति है इस श्रुतिस्थ तस्मिन शब्द का अर्थ है स्वर्ग लोके, उषित्वा का अर्थ है निवास करके, कब तक, तो यावत संपातम, इसमें संपात शब्द का अर्थ पूर्व पक्ष के अनुसार है स्वर्ग जाने से पहले किए हुए जितने भी कर्म हैं उन सब कर्मों का समूह संपात शब्द का अर्थ है। इस और यावत संपातम का अर्थ है संपातम अनतिक्रम्य, इति यावत संपातम ऐसा विग्रह करते हैं संपात यावत संपातम का, तो अर्थ निकलता है सारे कर्मों का फलोपभोग करके, जब तक संपात शब्दित थोड़ा भी कर्म बाकी है तब तक वही रहेगा, और जैसे ही कर्म का समापन हुआ भोग करके समाप्त तो हो गए सारे के सारे कर्म, तो अथ शब्द का अर्थ है संपात क्षयानंतरम, संपात शब्दित तो अभी तक किए हुए समस्त कर्मों का भोग करके क्षय हो जाने के बाद, वो एतम एव अध्वानम पुनरावर्तते, पुनर्निवर्तन्ते, तो ये जो मार्ग है जिस मार्ग से गए थे उसी मार्ग में फिर से आते हैं, आते समय खाली उतना होगा कि पहले तो यहां धूम में जा रहे थे अब, और अंतिम था आकाश, तो आते समय उल्टा होगा अनियम, जैसे कहीं छत पर चढ़ते हैं तो चढ़ते समय तो जमीन से लगी हुई सीढ़ी पर पहले पैर रखते हैं, फिर क्रम से एक एक सीढ़ी चढ़ करके जो छत से संलग्न सीढ़ी है उस पर अंतिम पैर होता है, और वापस आएंगे तो छत से संलग्न जो सीढ़ी है उस पर पहले पैर रखेंगे, फिर क्रम से एक एक नीचे वाली सीढ़ी पर आते हुए जमीन से लगी हुई सीढ़ी पर सबसे अंत में ऐसे आते हैं। धूमियान मार्ग में जो पर्व बताए हैं उसी क्रम से आते हैं। तो यावत संपातम तस्मिन् यावत संपातम उषित्वा अथ एतम एव अध्वानम पुनर निवर्तन्ते, यह श्रुति ये बता रही है कि संपात शब्दित समस्त कर्मों का भोग करके स्वर्गलोक में ही क्षय होने के बाद स्वर्गलोक से पृथ्वीलोक पर आरोहण करते हैं, अवरोहण करते हैं। तो इसलिए कहा कि यावत संपात वचनात, तो यावत संपात वचन यही बताता है। तो यहां संपात शब्द का अर्थ पूर्व पक्षी सारे कर्म ये कर रहा है अर्थ। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर इस अधिकरण के सिद्धांत को बताने के लिए संक्षेप में द्वितीय श्लोक है। तो स्वर्गावरोही कर्मांतरी ही सानुशय ऐसे लगाना, ये सानुशय कर्मांतरे रयम, इसमें अयम जो शब्द है वो स्वर्गावरोही का परामर्शक है। तो अयम सानुशय, अयम यानी स्वर्ग से अवरोहण करने वाला जीव, वो क्षीणानुशय नहीं होता अपितु सानुशय होता है। सानुशय अवरोहति ऐसे लगाना, स्वर्ग से अवरोहण करने वाला सानुशय अवरोहण करता है। कर्मांतरी ही, इससे इसमें कर्मांतर शब्द से लेने हैं, कर्मांतर में कर्म शब्द से तो लेना है, स्वर्ग में जिन अग्निहोत्रादि कर्मों का फल भोगा गया वे कर्म इष्टपूर्त दत्त वे हैं कर्म, और कर्मांतर है स्वर्ग में गए हुए जीव ने मनुष्य रहते समय जो कर्म किए हैं वो मात्र जब से जन्म है तब से लेकर के मरने तक इष्टपूर्त दत्त ही करता रहा है, ऐसी बात नहीं है। जिन कर्मों का फल स्वर्ग में नहीं भोगा जा सकता ऐसे भी कर्म स्वर्ग आरोही जीव के द्वारा हुए हैं, वे हैं अन्य कर्म। कर्मांतर में कर्म शब्द से तो लिया जाएगा जिन इष्टादि कर्मों का स्वर्ग में फलोपभोग देवता शरीर से होना है वे कर्म, और कर्मांतर शब्द का अर्थ निकलेगा स्वर्गीय देवादि शरीरों से जिन कर्मों का फलोपभोग नहीं होता है ऐसे कर्म वे हैं कर्मांतर, उनको वहां स्वर्ग में नहीं भोगेगा, वो अवशिष्ट रहेंगे, वे अन्य योनि में भोगे जाएंगे उनका फल। तो उन कर्मों से सानुशय ही होता है, यानी कर्म से युक्त होता है, वे कर्म है अनुशय। और उन अभुक्त कर्म रूपी अनुशय से युक्त होकर के ही स्वर्गावरोही जीव स्वर्ग से पृथ्वीलोक में अवरोहण करता है। तो कर्मांतरी ही अयम सानुशय, तो स्वर्ग से अवरोहण करने वाला जीव स्वर्ग में जिन कर्मों का फलोपभोग नहीं किया जा सकता लेकिन ऐसे कर्म उससे पहले हो चुके हैं उन कर्मों से युक्त होकर के ही पृथ्वीलोक पर आता है। वो वे कर्म हैं अनुशय कर्मांतर शब्द से कहे जाने वाले। तो कर्मांतरे सानुशय स्वर्गावरोही इष्यते, ये प्रतिज्ञा हुई सिद्धांति की। इसके लिए तीन हेतु बताते हैं सिद्धांति। सानुशय आएंगे स्वर्गावरोही जीव, इस अर्थ को बताने वाले ये तीन हेतु हैं। पहला है जात मात्रस्य भोगित्वात्, स्वर्ग से मृत्युलोक में आएंगे तो उनका जन्म होगा मृत्युलोक में। इस पृथ्वीलोक पर रहने वाले जो जो प्राणी हैं, जो जो योनियां हैं इस मृत्युलोक निवासी, उन योनियों में से किसी न किसी योनी में जन्म स्वर्गारोही जीव का होगा, जो अभी तक स्वर्ग में इष्ट पूर्त दत्त कर्म का फल भोगने के लिए देव शरीर धारण करके रह रहे थे। तो स्वर्ग से पृथ्वीलोक पर आएंगे तो पृथ्वीलोक में आ करके या तो मनुष्य बनेंगे, पृथ्वीलोक निवासी मनुष्यों में भी चार वर्णों में से वेदाधिकारी त्रैवर्णिक बनेंगे, नहीं तो वेद अनधिकारी जो अन्य योनि वर्ण है उसमें जाएंगे। और मनुष्य नहीं बनेंगे तो श्रुति बताती है उनका वो जो कपूय चरण यदि है तो स्वयोनि वा सुकर योनि वा, का मतलब कुत्ता सुअर आदि किसी भी योनि में स्वर्ग से आने वाले जीव जा सकता है, मनुष्य भी बन सकता है यदि रमणीय चरण है। और इस योनि में जो आते हैं ये पृथ्वीलोक में आते हैं तो जन्म लेते ही सभी प्राणियों के नवजात शिशुओं को एक जैसा ही सुख या दुख नहीं होता। यहां तो देखा जाता है एक साथ जो जुड़वे बच्चे होते हैं एक माता पिता के, उनके भी सुख दुख में जन्म लेते ही अंतर देखा जाता है। कोई जो है जन्मते ही बड़ा सुखी होता है, एक माता पिता का एक ही साथ जन्म लिए हुए दो बच्चे जुड़वे, एक रोगी शरीर होता है, स्वस्थ शरीर वाला होता है, का मतलब भोग में विलक्षणता देखी जा रही है। तो वो जो नया नया जन्म लिया है अभी यहां पर सुख दुख का निमित्त भूत पुण्य या पाप कुछ भी किया नहीं है नवजात शिशुओं ने, तो वो कौन से कर्म का फल एक सुख भोग रहा है और दूसरा दुख भोग रहा है। तो जात मात्रस्य भोगित्वात्, अभी अभी जन्म लिया है तो जन्मत ही कोई कोई जो है बड़ा सुखी है और कोई जन्मत ही दुखी है। ये जो नवजात शिशु को सुख दुखात्मक भोग वैलक्षण्य देखने को मिल रहा है, इसका निमित्त तो कौन बनेगा, कहां उसने पाप किया है, कहां पुण्य किया है इस योनि में जन्म लेते। यदि स्वर्ग से बिल्कुल खाली हाथ लौटा है, कोई कर्म उसके साथ है ही नहीं, तो जन्म लेते ही कोई सुखी कोई दुखी, ये जो हो रहा है यह ज्ञापन करता है कि जन्म लेने वाले का कर्म सुख दुख का निमित्तभूत पहले से ही विद्यमान है। वो है कर्मशेष अनुशय शब्दित, और उस अनुशय के साथ ही सानुशय लौटते हैं। तो जात मात्रस्य भोगित्वात् एक हेतु हुआ। दूसरा, कुछ लोगों का मत है इस जन्म में कमाई करो, अगले जन्म में पूरा का पूरा उसे भोगो। अगला जन्म, एक जन्म है कमाई करने के लिए, दूसरा जन्म है भोगने के लिए। दूसरे जन्म में पूरा कर पूरा भोग करके पहले जन्म का कर्म समाप्त होता है, तब ये हो जाता है दूसरा जन्म या मुक्ति। ऐसा मानने वाले कुछ लोग हैं विचारक, तो उनकी मान्यता के अनुसार मनुष्य जन्म के बाद देव जन्म मिला, वो है भोग योनि। तो मनुष्य जन्म में किए हुए जितने भी कर्म हैं उन सब का भोग उस योनि में होना है, एक ही जन्म मानते हैं। लेकिन सिद्धांत बताया जा रहा है कि एक भव्ये विरोधतः, भव्य कहते जन्म को, एक भव्य यानी एक जन्म में, एक भव एक जन्म, मात्र पूर्व जन्म में की हुई कमाई को एक ही जन्म में पूरे के पूरे भोगा जाता है, ऐसा मानना विरोध है। क्योंकि शास्त्र ने ऐसे कई एक पुण्य कर्म बताए हैं, एक ही पुण्य कर्म है लेकिन उसका फल कई कई जन्म तक होता है ऐसे भी। और जैसा उत्कृष्ट पुण्य है जिसका फल एक जन्म में मात्र नहीं भोगा जा सकता, उसके लिए अनेक जन्म लेने होते हैं, ऐसे कोई उत्कृष्ट पाप होते हैं जिनका फल एक जन्म में नहीं भोगा जा सकता, उसके लिए कई एक निकृष्ट जन्म लेने होते हैं। इतने हजार जन्म स्थावर योनि में, तो इतने हजार जन्म सुकर योनि में, तो इतने हजार इसमें इसमें, ऐसा वर्णन आता है। एक ही पाप कर्म किया लेकिन उसके लिए अनेकों जन्मों तक उसका फल दुख भोगने को बताया गया है। और ऐसे असंख्य कर्म है जिनका, और वे हैं परस्पर विरोधी कर्म। स्वर्ग में जाने वाले सभी के सभी जीवों का मात्र पूर्ण का पूर्ण पुण्य कर्म ही रहा, संचित और क्रियमान ये नहीं कहा जा सकता। ऐसे कई एक उनके संचित में कर्म पुण्य पापात्मक होते हैं जो देव शरीर से नहीं भोगे जा सकते, वे वहां स्वर्ग में अभुक्त ही रहेंगे। इस दृष्टि से कह रहे हैं एक भव्ये विरोधतः, और तीसरा हेतु है चरण श्रुतितः, और श्रुति प्रमाण बता रही है कि स्वर्गावरोही जीवों में दो प्रकार के जीव हैं। कुछ जीव हैं स्वर्ग से अवरोहण करने वाले रमणीय चरण, और कुछ जीवों को श्रुति कहती है कपूय चरण। तो उसमें रमणीय चरण उनको कहा जाता है जिनके स्वर्ग में रहने के निमित्तभूत जो कर्म थे, स्वर्ग में जिनका फल भोगा था इष्टादि कर्म, उन कर्मों से अतिरिक्त जो संचित हैं वो तो उनका प्रारब्ध माना जाएगा, और जो संचित है उन संचित में पुण्य अधिक है, जो मनुष्य योनि में ब्राह्मण शरीर आदि से भोगा जा सकता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि ऐसा कुछ पुण्य है, उनको कहा जाता है रमणीय चरण। और कपूय चरण उनको कहा जाता है जिनका स्वर्ग में रहने के लिए इष्ट पुरुष दत्त कर्म तो प्रारब्ध बनकर के सामने आया, और संचित कर्म पृथ्वी लोक में मनुष्य शरीर से नहीं अपितु सूकर और कुत्ता बिल्ली कीट पतंग आदि शरीर से भोगा जाने वाला पाप ही है संचित में, वे हैं कपूय चरण। दोनों स्वर्ग में रह रहे इष्ट पूर्त दत्त कर्म उनका होने के कारण, लेकिन संचित में दोनों के वैलक्षण्य है। और उस रमणीय चरण श्रुति ये बता रही है कि उन्हें मनुष्य लोक में या पृथ्वी लोक पर आकर के ब्राह्मण आदि शरीर की प्राप्ति होती है, और जो प्राप्ति होती है वो शीघ्र ही होती है ऐसा बता रही है। और जो कपूय चरण है उन्हें भी सुकर चांडाल आदि योनि की प्राप्ति होती है, वो जल्दी अन्न भाव के पश्चात जब पिता शरीर में चतुर्थ अग्नि में उनका हवन होता है उसके पश्चात फिर शीघ्र ही उन्हें अपने अनुशय का फल भोगने के लिए जो योनि मिलनी है वह योनि मिल जाती है। तो ये जो चरण श्रुति है, तो चरण श्रुति तह, चरण श्रुति में चरण शब्द का अर्थ है वही अनुशय कर्म, अभुक्त कर्म। तो इन तीन हेतुओं से जात मात्र से भोगित्वात एक हेतु, दूसरा एक भव्य विरोधत, और तीसरा चरण श्रुति, इससे निश्चय किया जाता है स्वर्गावरोही जीव स्वर्ग में भोग का निमित्त भूत जो कर्म था उससे अतिरिक्त संचित जो कर्म है जिसे अनुशय कहा जाता है, श्रुति ने जिसे चरण कहा है, उससे युक्त होकर के आते हैं। बिल्कुल सारे किए हुए कर्मों का फल स्वर्ग में ही भोग करके नहीं, इसलिए सिद्धांत के अनुसार यावत संपातम उषित्वा में संपात शब्द का अर्थ किए हुए सभी कर्म नहीं, स्वर्ग में प्राप्त देवता शरीर का जो प्रारब्ध है उतने कर्म को मात्र संपात शब्द से कहा जाएगा, सारे के सारे कर्मों को नहीं। पूर्व पक्षी की यही गलती हो रही है, संपात शब्द का अर्थ सारे किए हुए कर्म संचित और वहां का प्रारब्ध दोनों को भी ले रहा है पूर्व पक्षी, इसलिए गलत सिद्धांत प्रस्तुत कर रहा है। और सिद्धांत के अनुसार तस्मिन यावत संपातम उषित्वा इस श्रुतिस्थ संपात शब्द का अर्थ मात्र स्वर्ग में जिन कर्मों का फलोपभोग करना है उतने कर्म, और उनका फलोपभोग करके स्वर्ग में तब तक रहता है जब तक उनका फलोपभोग करना है, उसके बाद उन संपात शब्दित स्वर्ग में भोगे गए कर्मों से अतिरिक्त उन जीवों के द्वारा किए गए जो कर्म हैं, जिन्हें चरण कहा जा रहा है, वो रमणीय चरण और कपूय चरण, उनसे उन्हीं को अनुशय शब्द से भी कहा जा रहा है, कर्मशेष कहा जा रहा है, और उनसे युक्त होकर के जीव स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक में अवरोहण करते हैं। ये सिद्धांत है, ये बात इस अधिकरण में बतानी है। अब थोड़ा भाष्य है, इसको देखिए। इष्टादि कारिणाम धूमादिना वर्तमना चंद्रमंडलम अधिरूढ़ानाम भुक्तभोगानाम ततः प्रत्यवरोह आम्नायते। तस्मिन् यावत् संपातम् उषित्वा अथ एतम् एव अध्वानम् पुनर्निवर्तन्ते यथेतम् इति आरभ्य। यावत् रमणीय चरणा ब्राह्मणादि योनिम् आपद्यन्ते कपूय चरणाः स्वादि योनिम् इति। तो कहते हैं, पहले मनुष्य शरीर में रह करके, स्वर्ग में जाने से पहले मनुष्य शरीर में रह करके इष्टादि कर्मों का अनुष्ठान करने वाले जो मनुष्य थे, उनका यजमान शरीर शांत होने पर धूमादि मार्ग से चंद्रमंडल शब्दित स्वर्ग में जो पहुंच गए हैं, चंद्रमंडलम अधिरूढ़ानाम का मतलब स्वर्ग में चले गए हैं, और फिर भुक्त भोगानाम, तो स्वर्ग में निवास के हेतुभूत जो कर्म थे उनका स्वर्गीय भोग भोग करके समापन कर लिया, भुक्त भोग हो गया, वहां का प्रारब्ध समाप्त हो गया। तब ततः प्रत्यवरोह आम्नायते। ततः यानी स्वर्गात, प्रत्यवरोह यानी आगमन, पुनरागमन, पुनरावृत्ति। हाँ, नहीं नहीं, प्रथमा आम्नायते का कर्म है, प्रत्यवरोह विसर्ग का लोप है। प्रत्यवरोह आम्नायते, प्रत्यवरोह शब्द का अर्थ है आवृत्ति, पुनरावृत्ति, आगमन। आम्नायते यानी पठ्यते, श्रुति के द्वारा बताया जाता है। वो कौन सी श्रुति है? स्वर्ग में भुक्त भोग जीवों का पृथ्वी लोक में प्रत्यवरोह बता रही है, तो श्रुति है तस्मिन् यावत् संपातम् उषित्वा अथ एतम् एव अध्वानम् पुनर्निवर्तन्ते यथेतम्। यहां से आरंभ करके फिर रमणीय चरणा ब्राह्मणादि योनिम् आपद्यन्ते कपूय चरणा स्वादि योनिम् इति यावत्। यावत का अन्वय इति के साथ करना। यहां तक का जो वाक्य शेष है पंचाग्नि विद्या में ही, इस वाक्य शेष के द्वारा स्वर्ग में जो भुक्त भोग है, संपात का भोग करके क्षय हो गया है जिनके, उनका अवरोह श्रुति बता रही है, श्रुति के इस श्रुति के द्वारा बताया जा रहा है। तो यहां पर जो अवरोहन बताने वाली श्रुति है, तस्मिन् यावत् संपातम् उषित्वा अथ एतम् एव अध्वानम् पुनर्निवर्तन्ते यथेतम्, ये वाली श्रुति। इस श्रुति में अथ जो शब्द है, इस अथ शब्द का अर्थ बताया जा रहा है टीका में। भोक्तव्य कर्म समाप्त्यानंतर्यम अथ शब्दार्थ, उसी त्वा के बाद में जो अथ शब्द है उस अथ शब्द का अर्थ है स्वर्ग में जो भोक्तव्य कर्म है वो है इष्टादि कर्म, देवता शरीर से जिसका फलोपभोग होना है, उस भोक्तव्य कर्म के भोग के अनंतर। तो भोक्तव्य कर्म समाप्त हो गया भोग करके देवता शरीर से, तब उसके समाप्ति के बाद और अंत में एक पद है वहां पर यथेतम, इस यथेतम का अर्थ करते हैं यथेतम इति आरभ्य स्वादि योनिम इत्यंतम वाक्यम यावत तावत आमनायते इति योजना। यानी यथेतम यहां से लेकर के स्वादि योनिम यहां तक का जो वहां पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में वाक्य है उससे क्या किया जा रहा है कि बताया जा रहा है वो पुनरावर्तन, स्वर्ग से प्रत्यावरोहण बताया जा रहा है, ऐसा अन्वय करना। यावत तावत शब्द, यावत शब्द वहां है ना, उससे फिर यावत का अपेक्षित तावत का अध्यार करना, इति यावत का अर्थ निकलेगा यहां से प्रारंभ करके फिर तावत पर्यंतम का मतलब वो स्वाम स्वायोनिम यहां तक के ग्रंथ से बताया जा रहा है स्वर्गावरोही जीव का स्वर्गावरोहन, स्वर्ग से अवरोहन। अब तत्र इदं विचार्यते इत्यादि जो वाक्य शेष है, भाष्य में वाक्य आ रहा है, इसका अवतरण है टीका में कि अत्र यावत् संपातम् इति विशेषणात् और रमणीय चरणा इति वाक्याच संशयम् आह। तत्र तो संशय होता है विपरीत दो कोटिक ज्ञान, संशय कहलाता है वो, क्षीणानु से स्वर्गावरोही होते हैं, सानु से स्वर्गावरोही होते हैं, ये दो कोटि हैं। इन दो कोटियों में हेतु बताया जा रहा है, कोटि द्वयात्मक जो ज्ञान है इस ज्ञान में हेतु बताते हैं कि संपात यावत संपातम इति विशेषणार्थ तस्मिन यावत संपातम उषित्वान्, इस विशेषण को लेकर के और रमणीय चरणा इत्यादि वाक्य को लेकर के ये संशय हो रहा है। यावत संपातम शब्द का पूर्व पक्षी अर्थ समझ रहे हैं किए हुए सारे कर्मों का फलोपभोग होने तक स्वर्ग में रहते हैं और सारे कर्मों को भोग करके समाप्त करने के बाद अथ शब्द का अर्थ निकलेगा, फिर पृथ्वी लोक में बिल्कुल कर्म से रहित होकर के आते हैं, कुछ भी कर्म साथ में नहीं लाते किया हुआ, सब के सब वहीं भोग लेते हैं। ये यावत संपातम शब्द का अर्थ पूर्व पक्षी के बुद्धि में गलत बैठा है और सिद्धांति कह रहे श्रुति कह रही है कि रमणीय चरण कपूय चरण होते हैं, उसमें चरण शब्द का अर्थ कर्म है, कुछ पुण्य कर्म शेष रहता है, कुछ पाप कर्म भी शेष रहता है, और पुण्य कर्म जो शेष है रमणीय चरण शब्दित उसका फल भोगने के लिए हम मनुष्य आदि उत्कृष्ट योनि को प्राप्त करते हैं, पाप कर्म का फल अनुसय यदि पापात्मक है तो उसका फल भोगने के लिए निकृष्ट योनि प्राप्त करते हैं। तो ये यावत संपात और इस विशेषण तथा रमणीय चरण वाक्य को आधार बना करके संशय इस अधिकरण का बताया जा रहा है तत्र इत्यादि से कि तत्र हाँ संशय में कारण ये वाक्य हुए यावत संपात विशेषण और रमणीय चरण वाक्य ये संशय में कारण बना तो तत्र इदं विचार्यते किम निरनुसया भुक्त कृष्ण कर्माणो अवरोहन्ति अहोस्वित सानुसया इति ये संशय है। स्वर्ग से अवरोहण करने वाले जीव क्या भुक्त कृष्ण कर्माण अपने द्वारा अभी तक किए गए समस्त कर्मों का फलोपभोग करके स्वर्ग में बिल्कुल खाली हो करके कर्म से रहित हो करके निरनुसय आते हैं अवरोहन्ति अहोषित अथवा सानुसया कुछ कर्मों का फलोपभोग स्वर्ग में करते हैं और कुछ किए हुए कर्मों से युक्त ही हो करके आते हैं ऐसा तो संशय हुआ। तो कहते हैं ये संशय प्राप्त होने पर क्या निश्चय किया जाए किम तावत प्राप्तम तो विपरीत निश्चयात्मक पूर्व पक्ष को पहले बताया जा रहा है किम तावत प्राप्तम तो कहते निरनुसया इति तो यावत संपातम उषित्वा इस श्रुति के आधार पर ये मानना चाहिए कि सारे अभी तक किए हुए कर्मों का स्वर्ग में ही फलोपभोग करके जब पूरे हो जाते वे कर्म समाप्त हो जाते कोई कर्म शेष नहीं रहता ऐसी अवस्था में निरनुसय स्वर्गावरोही जीव पृथ्वी पर अवरोहण करते हैं आते हैं ऐसा माना जाए ये पूर्व पक्ष है। पूर्व पक्षी के इति ये पूर्व पक्ष के पूर्व पक्ष का परामर्शक जैसे इति माहेश्वरानि सूत्राणि में इति का अर्थ होता है यह माहेश्वर सूत्र है ऐसे इति यानी यह पूर्व पक्ष है निरनुसया अवरोहन्ति इति तावत प्राप्तम ऐसा लगाना यह प्राप्त हुआ तो पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा का साधक हेतु पूछा जा रहा है कि कुतः तो कहते हैं यावत संपातम इति विशेषणात् यावत संपातम उषित्वा यह विशेषण इसी बात को बताता है यावत संपातम इस विशेषण के आधार पर यह निश्चित होता है। पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि संपात शब्द का अर्थ है कर्मफल और कर्म शब्द से लेना अभी तक किए हुए सारे कर्म और उनका फल वही स्वर्ग में भोग करके आता है तो संपात शब्देन अत्र कर्माशय उच्यते तो टीका में तत्र इत्यादि का अवतरण पढ़ा था हम लोगों ने ना ठीक पढ़ लिया था तो संपात शब्देन अत्र कर्माशयः उच्यते संपात तस्मिन् यावत् संपातम् उषित्वा अथ एतम् अध्वानम् पुनर्निवर्तन्ते यथेतम् इस श्रुतिस्थ जो संपात शब्द है अत्र शब्द से लेना है उस श्रुति वाक्य को और इस श्रुति वाक्य में प्रयुक्त संपात शब्द का अर्थ कर्माशय है और कर्माशय अर्थ कैसे निकलेगा तो संपात शब्द की उत्पत्ति बता रहे हैं कि संपतति अनेन अस्मात् लोकात् अमुम लोकम फलोपभोगाय इति संपात ऐसा लगाना ऐसी व्युत्पत्ति यदि संपात शब्द की करते हैं, सम उपसर्ग पूर्वक पत गतौ धातु से, हाँ पतली गतौ धातु से करण अर्थ में घय प्रत्यय करते हैं तो संपात शब्द बन जाता है, और उस संपात शब्द का अर्थ निकलता है जिससे इस लोक से अमुम लोक यानी स्वर्ग लोक को अच्छी तरह से जाते हैं, संपतंती यानी सम्यक गच्छन्ति संगच्छन्ति, अनेन यानी अनेन कर्मणा अस्मात् लोकात् अमुम लोकम, किसके लिए तो फलोपभोगाय, वो है संपात का मतलब लोकांतर प्राप्ति का साधन, वो है कर्म। इसलिए संपात शब्द का अर्थ निकला परलोक प्राप्त कराने वाला कर्म, और यावत संपातम उषित्वा इति च कृष्णस्य तस्य कृतस्य तत्रैव भुक्ततां दर्शयति। यावत शब्द का प्रयोग कर दिया, यावत का अर्थ होता है संपूर्ण अर्थ में पूर्व पक्षी कह रहे हैं, यावत का अर्थ है जितना किया हुआ कर्म है स्वर्ग में जाने से पहले, वो सारा कर्म वही स्वर्ग लोक में भोग करके। तो यावत संपातम उषित्वा, ये यावत ये विशेषण भी कृष्णस्य तस्य यानी कर्मण तस्य शब्द का अर्थ संपूर्ण कर्म का, किए हुए कर्म का तत्रैव यानि स्वर्गे एव भुक्ततां दर्शयति, वो वहीं पर भोग होता है करके बता रही है, वहीं भोगा गया ऐसा बता रही है ये श्रुति यावत विशेषण दे करके। तेषाम यदा इत्यादि, और भी श्रुति पूर्व पक्षी अपने इसी अर्थ का ज्ञापन कर रही है, इस अर्थ में पूर्व पक्षी बता रहे हैं, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।